Jo van Egmond. Goedenavond. Steeds meer mensen zwerven op straat vanwege het woningtekort in ons land. Aan de voorkant komen er steeds meer daklozen bij. Aan de achterkant is vanwege dat woningtekort de doorstroomde opvang uit totaal vastgelopen. En Wender, een dakloze opvang in Noord-Nederland, luidt dan ook de noodklok. Ze zit al wekenlang overvol en de winter die komt er ook nog eens aan. We staan daarom met de NPO Radio 1-bus bij die nachtopvang voor daklozen in Leeuwarden. En mijn gast vanavond is Matsje Intema van het AZT-team van de GGZ Friesland hier. Welkom in de bus. Dankjewel. Eerst even die afkorting AZT, het team. Wat houdt dat in? Wat doen jullie? ACT staat eigenlijk voor Assertive Community Treatment. En eigenlijk is dat niet meer dan een werkwijze waarvan wij zeiden dat past heel goed wat wij willen doen met die dak- en thuislozen. En wat willen jullie doen? Wij zijn een organisatie, of een team eigenlijk vanuit drie organisaties. Vanuit GGZ Friesland, vanuit Wender en vanuit Verslavingszorg Noord-Nederland. En eigenlijk hebben we in 2018 gezien, of 2017-2018... dat toen de nachtopvang ook volliep. Maar met name toen omdat er weinig expertise was rondom dak- en thuislozen. Vanuit Wender is er praktische ondersteuning, maar zowel GGZ Friesland als Verslavingszorg Noord-Nederland, die waren wel elk met hun eigen dingen bezig, maar hadden overvolle caseloads, waardoor ze brandjes bleven blussen. Mm-hmm. En eigenlijk hebben die drie organisaties gezegd, we moeten onze krachten bundelen en één team specifiek voor deze doelgroep opzetten. Om daarmee met mensen die hier echt voor willen gaan, die hier verstand van hebben, dan te kijken of de daklozen die meer nodig hebben dan alleen maar praktische hulp of opvang, dus ook echt behandeling nodig hebben, om die op straat te behandelen. Want ja, ze komen niet keurig op tijd om 9 uur op een polykliniek aan met een afspraakbriefje. Nee, precies. Dat kan je niet verwachten. Nee, dus wij zoeken ze als behandelaren gewoon op straat op. En jij, hoe ziet jouw werkdag er dan uit? Jij gaat met mensen zoeken? Of? Nou, dat kan. Het leuke is dat het heel divers is. We starten elke ochtend als team bij elkaar om ook te horen van, nou, hoe gaat het met iedereen? We hebben een shared caseload, zoals het heet. Dus zo'n 60, 65 mensen die we in zorg hebben, waarvan iedereen ook weet hoe het daarmee gaat, wat de problemen die echt in beeld zijn bij jullie, 60, 65? Ja, die echt in beeld zijn. En hebben we nog een aantal die, nou, waar we wel horen te zorgen over zijn, of waarvan mensen zeggen, nou, wil je met ons meekijken? Die zijn bijvoorbeeld wel in zorg of bij VNN of in zorg bij GGZ Friesland. Maar die raken tijdelijk dakloos. Dat gebeurt helaas ook toch steeds meer. Daar kijken we alleen mee. Onze eigen patiënten die zijn echt dakloos. Dus die slapen of in een nachtopvang of letterlijk buiten in het bos of een tentje. Ja. En wat voor problemen hebben ze dan? Kan je een voorbeeld geven? Nou, dat is dus echt heel divers. Het is verslavingsproblematiek, soms psychiatrische problematiek. Bijvoorbeeld ADHD of mensen met een licht verstandelijke beperking. Maar ook heel veel praktische problemen. Dat ze ooit wel een baan hadden, maar die raakt ze kwijt. En als ze dan de administratie niet goed kunnen overzien, dus financieel niet goed kunnen inschatten wat de consequenties zijn van een lager inkomen, ja, dan betalen ze hun rekeningen niet en dan worden ze hun huis uitgezet. Uiteindelijk ook natuurlijk verliezen ze hun woning. Ja. Ja. Maar ook wel, wat ik ook wel heel schrijnend vind, is mensen met een licht verstandelijke beperking die jarenlang woonbegeleiding hebben gekregen van mensen die daar gespecialiseerd in zijn. Dat moest allemaal anders en minder. En ik kreeg op een gegeven moment wel praktische hulp, bijvoorbeeld voor post of zoiets van een wijk- of gebiedsteam. En die doen het naar hun beste kunnen. Ja. Maar dat zo'n persoon met lichtverstandelijke beperking het dan niet helemaal goed snapt of overziet. En uiteindelijk alsnog zijn rekening niet betaalt. En die hulp die schiet dus tekort. Ja, en dat is niet omdat ze niet hun werk goed doen, maar dat is omdat het echt wel specifieke hulp is. Mm-hmm. Maar gewoon, ja, doordat je daar onvoldoende kennis van hebt, niet aansluiten. En zo iemand dan bijvoorbeeld niet alle post overhandigt. Nee, precies. Het zijn soms hele praktische, dat je zelf denkt, goh, wat domme dingen. Ja. Maar dat is wel echt specifiek soort werk, zeg maar. En wat kunnen jullie dan doen? Wij zijn heel handig in toch wel met woningbouw of met opvangvoorzieningen kijken of ze alsnog in zorg kunnen komen. Dus die praktische dingen. Maar soms is er ook zoveel onrust of in hun hoofd of gebruikt gewoon heel veel, dat we daar eerst of met medicatie iets mee doen, of dat ze heel weinig vertrouwen hebben. Dat in ook jullie, in de hulpverlener zelf? Kijk, als je je woning kwijtraakt en al verschillende keren geprobeerd hebt zorg te krijgen, dan raak je het vertrouwen in de hulpverlening gewoon kwijt. Of in een mens überhaupt. Als je met de nek aangekeken wordt, dan dat gebeurt helaas toch snel als mensen dakloos zijn. Dan raak je toch wat vertrouwen kwijt. En ook in ons is dan... Maar hoe is jouw, wat is jouw aanpak dan om ten eerste nog dat vertrouwen te winnen en daarna ook nog te bepalen wat iemand nou specifiek nodig heeft? Vertrouwen winnen doen we vooral door er te zijn. Daar waar zij zijn, zijn wij. Dus of op straat. En onder andere Wender heeft een opvangvoorziening. Nou, dan gaan we daar naartoe. En dan gaan we soms eerst ook gewoon een bakje koffie met ze drinken. Of naast ze zitten en het verhaal aanhoren. Waarbij ik als behandelaar vaak in mijn andere werkplek bijvoorbeeld echt wel meteen overgaan naar dit zijn de doelen en daar willen we naartoe werken. Ja. Dat doe ik hier veel later en laagdrempeliger of niet. Kijk, we hebben een heel gemêleerd team waarbij verpleegkundigen, agogen, interventiewerkers, straathoekwerker. En die zijn in eerste instantie gewoon contact maken, het verhaal aan horen. Maar en wat tref je dan aan? Jij zit dan op een bankje naast iemand en wat tref je dan? Dan tref ik, ja, het is heel divers, dus dat is lastig om kort samen te vatten. Dan treffen we mensen inderdaad die vaak zelf niet goed meer weten wat ze nou moeten doen. Door alle regels ik zeg zelf wel eens, als ik met een DigiD-app die vastloopt iets moet regelen, dan is het voor mij al soms heel lastig. Pittig, ja. Ja. Kan je een voorbeeld geven van deze week bijvoorbeeld, of vorige week, wat je dan... Ik ben even heel snel aan het denken van een concreet voorbeeld. We hebben iemand die verblijft bij Wender, dus die is wel in beeld bij Wender. Die is zijn woning uitgezet omdat hij in zijn woning de boel aan het verbouwen was. Heeft de woningbouw wel gewaarschuwd, goh, dit is niet de bedoeling. Maar die man dacht, ja, maar ik verbeter het toch alleen maar. Dus hoezo, dit is niet de bedoeling. Dat zag hij zo, maar de woningbouw zag dat overduidelijk niet zo. Je kunt niet alles zomaar verbouwen. Nee. Dat voor ons... Best maar we hebben het over verbouwen. Hij was echt een nieuwe keuken aan eraan inzetten. Nou, of wel iets anders. Wel eruit, maar niet dat je zegt... Niet functioneel. Ja, functioneel verbouwen vond hij. En het was ook op zich niet de boel slopen, maar ja, wel echt verbouwen op zijn manier. Ja. Die is eruit gezet. Omdat die waarschuwingen negeren natuurlijk. Ja. En wat wij nu doen is inderdaad kijken van, nou ja, is er iets waardoor hij het niet snapt? Is er iets waardoor het eigenlijk minder goed aan te rekenen valt? Of heeft hij begeleiding nodig in dat hij de dingen passender doet? Dus dat je met hem in gesprek gaat van, nou, wat is er precies aan de hand? Dus het is echt wel een beetje een puzzel? Ja, dus we doen ook best wel vaak diagnostiek. Dus we hebben ook echt wel verschillende specialisten in ons team om de diagnostiek te leggen. Of we doen een psychologisch onderzoek. Omdat je ook vaak ziet dat mensen het gewoon niet snappen. Nee. En ben je ook wel eens bang? Misschien een gekke vraag, hoor, maar... Nou, kijk, mensen zijn wel eens heel radeloos. En ze zijn verbaal, kunnen ze behoorlijk aanwezig zijn. Ook een overleving. Ik ben niet beslist echt heel bang of iets dergelijks. We hebben wel te maken met mensen die soms fors onder invloed kunnen zijn. Nou ja, we weten allemaal, als je heel veel drugs gebruikt, dat beïnvloedt je gedrag. Ja. Ook bij onze mensen. Dan kunnen ze onvoorspelbaar gedrag laten zien. Of ze snappen het niet en hebben gewoon op straat geleerd door... als je een hele grote mond hebt, dan blijven mensen bij je uit de buurt. Ja, dus precies. Meer vanuit dat angst. Werkt. Ja, ja, exact. Of vanuit machteloosheid en moedeloosheid, dat wel. Ja. Alleen het verschil is, denk ik wel, wij kennen de mensen ook. En ze kennen ons. En over het algemeen lukt ons ook wel dat ze ons gaan vertrouwen. Ja. Dus dan kunnen ze wel boos zijn of gefrustreerd zijn, maar het is zelden op ons gericht. Dus jij hebt daar geen nare ervaringen mee of nee. Iets dergelijks. En over dat vertrouwen, dat is wel mooi wat je zegt. Onze verslaggever Joris Kreugel, die liep een dagje mee met jouw collega Paulien Hofstra-Prakke. En dat is een mooi voorbeeld in de praktijk. Dit is de bibliotheek, ja. En net belde dus Mustafa. Die zou hier ergens moeten zijn. Het is ook een plek waar daklozen, thuislozen komen. Hier zijn mensen ook wel regelmatig te vinden. Het is in ieder geval warm, het is droog. En openbaar. We hebben toegang tot internet. En zij bellen jou dan? Ja. Hoeveel nummers heb jij in je telefoon staan? Ik denk, 869. Maar goed, we hebben ook de hele dag door contact. Zowel telefonisch, via WhatsApp, op straat. Dus op alle mogelijke manieren. Ja. Ik denk dat intussen hij ons tegemoet is gaan lopen. Ik ben niet altijd een idealist. Maar dit is nooit ook maar een minuut per dag vervelend werk. Het geeft altijd ontzettend veel voldoening. Ik vind het heel fijn om er voor ze te zijn. We lopen nu even hier langs. En ik denk in dit werk moet je soms blij kunnen zijn met kleine stappen vooruit. Of voor mensen al fijn dat ze weten dat ze gezien worden, dat ze er mogen zijn. Hey, goedemorgen Mustafa. Hey. Oh, is de dagopvang nu weer open dan? Ik kom wel even naar jou toe. Oké, tot zo. Gevonden? Gevonden. En dit is een jongen, die hebben we al langer in zorg. Was een tijdje afgesloten omdat het heel goed ging. Maar vervolgens is het toch eigenlijk weer misgegaan toen hij terug is gevallen in harddrugsgebruik. Opnieuw psychotisch geworden, gedwongen opgenomen. En inmiddels gaat het weer een stuk beter met hem. Hoe oud is hij? 34. En zo hebben we best wel wat mensen met een zorgmachtiging. Gedwongen hulpverlening. Wij zien veel mensen die in de war zijn, ja. Is dat niet spannend voor jou als je zo over de straat loopt en je bent naar ze op zoek? En... Ik zie dat niet zo. Ik doe dit natuurlijk inmiddels 15 jaar. Dat zijn de leukste dagen. Dat maakt een dag ook weer interessant. Daar ben ik niet zo van onder de indruk eigenlijk. Meestal is het uitschelden of boosheid. En niet per se fysieke agressie op ons als persoon, maar wel op spullen. Ik heb wel eens in een woning gezeten dat mij de tafel over het hoofd vloog en het glas in het haar zat. Gaat het echt te ver, doen wij ook gewoon wel aangifte tegen mensen. Hè? Als mensen mij echt met de dood bedreigen en het is aangiftewaardig, dan zal ik dat zeker doen. We staan nu voor de dagopvang van de tuinen van het Leger des Heils. Oh, je is goed hoor, komt goed. Je bent journalist, jij bent journalist? Ja, Joris. Joris. Mustafa. Aangenaam, Joris. Ik had net al even onderweg hier naar Joris even gebabbeld. Oh. En dat wij elkaar al langer kennen. Twee jaar. Toevallig belde je, maar je belt bijna elke dag wel, hè? 10 keer. Ja, elke dag. Goed. Ja, zij is een trajectbegeleider. Zij is de nurse, dokter en verslavingszorgmens. Je belt elke dag? Ik blow elke dag, ja. Je belt elke dag? Ik app elke dag en niet bellen. Soms, ik wil niet storen. Ik bel een keer veel. Nee. Wat voor vragen heb je dan zo al? Geldproblemen, geldzorgen, verslavingszorgen, health problems. Hey, ik was depressief, ik was mental institution. Pauline was de enige die me in de kliniek bezoekte, gaf me check. Hoe erg ben je in de war geweest? Ik moest over auto's springen. Ja, dat was wel erg op dat moment. Ja, ja. En hoe kwam dat? Welke drugs gebruikte je? Speed, hash, weed, cocaïne. Ja, uiteindelijk kreeg ik geen depot. Geen depot? Depot is spuit. Heroïne? Nee. Je bent gek. Ik weet een hoop, maar ik weet niet alles. Wat is een depot? Nee. Wat een spuit? Ze noemen het psychose. Ja. En je krijgt het via de rechter. Dat is een injectie met antipsychotica. Maar een depot is gewoon 1 keer per maand of 1 keer per 3 weken een injectie. En dan hoeft de persoon zelf dus niet meer na te denken over medicatie. Precies. Want het wordt gewoon vertraagd afgegeven in je systeem. Ben je nu al gelukkig? Ik ben gelukkig, natuurlijk ben ik gelukkig. Ik heb gegeten, ik heb gebloot, ik voel me goed. Ik heb afspraken na te komen. Wat wil je nog meer? De regen, kutweer, alleen kutweer. Aangenaam. Dankjewel. Ze noemen me 50. Zo noemen ze je? Ja, in de straat. 50. Of brownie. Ik hou het gewoon lekker op moes. Dankjewel. Ja? Nabadee. Nabadee zeggen we in Somalië. Nabadee means ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. We appen weer. Oké. Dat is een leuke kerel, hè? Nou, ik denk, in goede doen is hij dit elke dag. En je wordt er zelf ook vrolijk van. Hij kan ook zeker heel erg in de war zijn. We hebben hem eigenlijk altijd opgezocht en gevolgd. Nooit laten vallen? Nee. Dus dat is het mooie van telefoon natuurlijk, hè? Een appberichtje horen hoe het gaat. En toch schijnbaar dan best wel belangrijk zijn geweest voor iemand. Soms hebben we dat ook niet altijd door. Je doet je werk, maar dat kan best veel betekenen voor de mensen die niet zoveel meer hebben. Hoe zie je de toekomst? Ik zie wel dat er gewoon steeds minder ruimte is voor deze mensen. Dat is wel een zorg, ja zeker. Dus dat het... Er steeds meer mensen dakloos raken, steeds meer problematiek komt bij de mensen en steeds minder plekken. En dan maak ik me wel zorgen over hoe komt het straks. Het wordt nu steeds kouder. Dan heb je de winternoodregeling. Dan mag in principe iedereen naar binnen bij de nachtopvang. Maar ja, de nachtopvang is ook een keer vol. Daar heb ik ook weer vertrouwen in dat we altijd weer iets creatiefs bedenken. Ja, dat was Paulien. Je luistert naar 5 dagen vanuit Leeuwarden. We hebben de NPO Radio 1-bus geparkeerd bij de nachtopvang voor daklozen. En steeds meer mensen moeten daar een beroep op doen. Vanwege het woningtekort is de doorstroom de opvang uit ook vastgelopen. Hier mijn gast is collega van Paulien, Matsje Intema van het ACT-team van de GGZ. Je helpt dakloze mensen met een behandeling. Deel jij die zorgen die Paulien, jouw collega, ook net mededeelt in de reportage? Ja, zeker. We merken dat we zo'n 5, 6 jaar geleden zijn begonnen. En toen konden we echt wat mensen snel ook plaatsen. En ze hadden een hele hoge doorstroom waarbij we dachten... Van, nou, we moeten, het zijn best wel complexe mensen. Nou, Mustafa is denk ik ongeveer... Ja, ik moest heel hard lachen trouwens bij Bellen en Lowe. Maar ja. We kwamen eruit. Ja, klopt ook wel. Ja. Nee, Mustafa is wel... Dit is de gemiddelde daklozen ja. Die zorg hebben. De range is wel heel breed. Maar nou, dit zien we wel... Maar je kon ze eerst nog plaatsen. Ja, we konden ze eerst nog plaatsen zodat we merkten dat er... ook best wel opvangvoorzieningen of beschermde woonvormen waren... waar mensen met wat complexere problematiek naartoe ja. konden. En nu niet meer? Nou, dat wordt steeds lastiger. Je merkt gewoon dat... nou ja, we weten allemaal dat er minder geld naar de zorg gaat. Dus ook woonvormen... Die bezuinigingen. Bezuinigingen en wat organisaties logischerwijs gaan doen... dan gaan ze kijken van welke doelgroep zijn wij specifiek. Maar dit is een doelgroep die overal nergens bij hoort... of net niet bij hoort... Ja. En weet je, de maffigheid van Mustafa, dat als hij gebruikt heeft inderdaad... dan kan hij ook echt wel andere dingen laten zien. En hij vertrouwt Paulien het meest, maar de rest van het team... dat is een vaste aanspreekpunt, zeg maar. Ja. En de rest vertrouwt hij ook nog wel, maar dat duurt wel even. Ja, maar waar ben jij bang voor als zo'n jongen als Mustafa... niet in zo'n woonvorm meer terecht kan komen? Nee, we hebben steeds meer gezien dat mensen die waarvan wij denken, goh, dit zijn echt wel zorgwekkende mensen die lange tijd gewoon een woonplek en ondersteuning nodig hebben, dat die noodgedwongen lang op straat leven. Met al hun gekkigheden. En wat doet dat met ze? Nou ja, als ze op straat leven, hebben ze geen stabiliteit. Als je elke dag moet overleven, nou ja, ik kan mezelf al bedenken, als ik elke dag moet nagaan over waar ik te eten krijg, waar ik slaap, of ik naar binnen kan. Ja. Dat maakt je onrustig en dan ga je of meer gebruiken. Of in het geval van Mustafa, die is psychosegevoelig. Hij noemt het zelf depressie, maar er zijn toch wel wat andere dingen aan de hand. Ja, stress verergert dat. Ja, en wat doet dat met jou? Want je ziet dus best wel veel leed. En ook dat het in de praktijk moeilijk op te lossen is soms. Ja, kijk, we hebben voor deze doelgroep gekozen omdat we er met z'n allen voor staan. Paulien zegt heel mooi, kleine stapjes zijn wel blij mee. Alleen het is wel heel frustrerend dat je soms echt wel 10 bellenrondjes bij woonvormen langs moet gaan voordat je überhaupt ergens plek hebt. En we kiezen steeds meer voor second best. En het doet dan echt pijn in mijn hart dat ik iemand op een kamer zet. Maar dan denk ik, nou ja, heeft hij in elk geval een dak boven zijn hoofd. Maar is het nog lang niet wat hij nodig heeft? Nee, dan weet je eigenlijk van, nou ja, het enige wat ik bied is een dak boven zijn hoofd. Ja. Maar niet een veilige plek of geen plek waar hij kan stabiliseren. En zijn bijvoorbeeld ook mensen met trauma's. Ja, die kun je pas gaan behandelen als dat stabieler is, over het algemeen. Ja, dat kan op straat niet, als op kamer vaak niet. Dus dan weet je, hier wordt gewoon nog niks mee gedaan. Nee. En iemand wordt alleen maar ouder en meer getekend. En het was... maakt dat jou ook niet verdrietig dan in je werk? Nou ja, dus, ja, dan wordt het werk wel heel zwaar. Als je daar, kijk, ik vind het heel triest en heel naar. Maar we moeten hier wel inderdaad gewoon het ook om kunnen zetten. Nou, oké, hoe gaan we creatief zijn? Ja. Ik moest zelf wel lachen over Paulien, die zei van, nou, we vinden wel een creatieve oplossing. Ja. Soms zijn het creatieve oplossingen waarvan ik zelf denk, oh god, hoe hebben we dit bedacht? Ja, maar hoe gaan we het oplossen dan dus? Wat is een oplossing? Nou, de oplossingen die wij nu vaak bedenken zijn of tentjes, we hebben zelf een caravan, of dat we met de gemeente regelen dat ze bijvoorbeeld ergens in een hotel kunnen zitten. Maar dat is natuurlijk 10 keer zo duur. Ja. Als we iemand gewoon een woonplek geven waar die kan wonen. Ja, dus die bezuiniging kostte ons eigenlijk uiteindelijk veel meer geld. Ja, ik heb laatst onderzoek van Michelle van Tongerlo gezien dat dak- en thuisloos zo'n 35.000 tot 80.000 euro per jaar kost per persoon. Nou ja, een woonvorm waar iemand stabiel kan leven. En als je stabiliteit hebt, heb je ook steeds minder zorg nodig. Mm-hmm. Dat is natuurlijk veel goedkoper dan dit. En je beschadigt mensen, want ze blijven in een slechte omstandigheid leven, waardoor hun welbevinden steeds erger wordt. Ja. Gisteren sprak ik interventiemedewerker hier, Ilkin Guliev van Wender, de dakloze opvang. En hij had ook al een idee hoe die druk hier meer verlicht kan worden. De Tweede Kamer behandelt de spreidingswet voor asielzoekers, omdat er asielzoekers in Ter Apel op straat sliepen. Er slapen ook heel veel daklozen op straat, omdat we gewoon tekort hebben aan opvangplekken. En ik pleit voor een spreidingswet voor daklozen, om ervoor te zorgen dat we dus ook 0 daklozen op straat krijgen. Om die ambitie van 2030 te gaan halen. Ja, om die ambitie van 2030 te gaan halen, geen daklozen meer. Is dit een idee, een spreidingswet voor daklozen, mensen die hulp nodig hebben? Nou, wat je nu heel veel ziet, is dat als iemand eenmaal dakloos is, is dat het probleem van de gemeente Leeuwarden, van het Sint-Leeuwarden of van Wender. Doordat het niet een gezamenlijk gevoeld probleem is, gaat ook niet iedereen ermee aan de slag, terwijl het vaak complexe problematiek is. Ja. Dus als je mensen in hun eigen regio kunnen blijven of iets dergelijks, of meer mensen betrokken zijn, meer instanties, dan kun je met z'n allen ook creatieve oplossingen bedenken. Dus zou het een goed idee zijn om dat meer te spreiden? Ja, ik weet niet of je het beslist meer moet spreiden of de verschillende partijen betrokken moet houden. Even heel zwart-wit gezegd, als iemand in Dokkum nu uit huis gezet wordt, wordt hij naar Leeuwarden gestuurd. En red je er maar mee. Ja. Ja, dat. Maar als ik hoor jou zeggen van ja, meerdere betrokken organisaties, dan kan iedereen ook een beetje zo ze achteroverleunen en de ander lost het wel op. Nou, dat is wat er nu niet altijd, maar soms wel gebeurt. We merken gelukkig wel dat er ook heel veel instanties zijn die dit probleem heel ernstig vinden en het samen oppakken. Nou, net zoals zo is het ACT-team ook ontstaan natuurlijk. Ja. Vanuit drie organisaties. En als je met z'n allen om tafel gaat. En inderdaad het belang van die daklozen die je een plek vindt, dan worden mensen wel met z'n allen creatiever. Ja, en tot slot, het is natuurlijk bijna verkiezingen. Volgende week kunnen we gaan stemmen. Wat heb jij nodig? Wat is er nodig van een nieuw kabinet? Er is vooral nodig dat er voldoende geld en middelen komen, dat die woonvorm voor die complexe doelgroep er komt. Het is niet alleen psychiatrie of alleen verslaving of alleen lichtverstandelijke beperking. Dus er moeten organisaties moeten geld en ruimte krijgen om die specialistische zorg te kunnen bieden. En daarvoor hebben ze ook een stukje vertrouwen nodig. Dat organisaties of gemeenten of een zorgverzekeraar ook zegt, wij weten dat jullie je goede werk doen. Ja. En dat we niet over alles wat we doen hoeven verantwoorden, waarom we doen en of het wel goed is. Want het vertrouwen ook in jullie. Het vertrouwen in ons als hulpverlener. Want dat kost gewoon gigantisch veel tijd en geld om te verantwoorden wat we doen, terwijl we eigenlijk liever met die patiënten bezig zijn. Ja, maar hoeveel geld is er dan nodig? Waar hebben we het dan over? Ja, dat is een hele goede vraag. We hebben nog een minuut. Nee, dat vind ik heel lastig om een concreet bedrag. Maar mensen moeten in Nederland toch ergens kunnen wonen waar ze de zorg krijgen die ze nodig hebben. Ja. Dat vooral. Matsje Intema van GGZ Friesland, dank voor jouw verhaal hier in de NPO Radio 1 Bus. Tot hier 5 dagen voor vandaag in Aanlangs de Lijn omstreken met Suze van Kleef en Jan-Willem Wesselink. Morgenavond speciale aandacht voor de situatie van jongeren. Steeds vaker gaat het ook om jonge mensen die geen huis kunnen vinden en ten einde raad van bank naar bank hoppen. Ik spreek dan Marco Kok, interventiemedewerker en een jongere die dit ook is overkomen. En vrienden alsnog eens de straat op moesten gaan. Tot dan, morgen. Hele fijne avond. November 22 is de Tweede Kamerverkiezing. Dan stemmen we om samen de toekomst van Nederland te bepalen. Of je nou jezelf wil laten horen of gaat voor de mensen om je heen. Invloed begint met één stem. En al onze stemmen samen maken een geluid. Elke keer dat er iemand stemt voor wat hij belangrijk vindt, wordt dat geluid luider. En wordt er beter naar geluisterd. Op die manier worden zoveel mogelijk mensen gehoord. Dus stem ook 22 november, want elke stem telt. Ster. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Deze architecten bijvoorbeeld. Binnen ons architectenbureau zijn slimme oplossingen een belangrijk onderdeel van ons werk. Op ons kantoor werken we met Brother NPS. Zo weten we zeker dat we op onze printers kunnen rekenen. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Nu bij Zeeman, 4 paar sneakersokken voor €2,99. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Brother NPS, nu 3 jaar gratis service op locatie, bespaart tot €210. Brother.nl. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. 75% van de MKB-bedrijven is als slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij zakelijk internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden zakelijk internet voor €30 per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal.